มีศรัทธามาบวชเป็นพระก็ดีเป็นชีก็ดีก็ขอให้พากันระลึกไว้ว่าเรามีบุญบุญบันดาลให้เราเกิดศรัทธามาบวชมาประพฤติพรหมจรรย์ถ้าบุญกุศลหนหลังไม่มีมันจะไม่มาดลจิตดลใจให้เกิดศรัทธาอยากบวชให้เข้าใจอย่างนี้คนที่ไม่บวชนั่นแสดงว่าเขาไม่สนใจเรื่องการบวชมาแต่ก่อนมันไม่มีนิสัยปัจจัยอันนั้นติดตามมาเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่สนใจในการบวชผู้สนใจในการบวชนี่แต่ชาติก่อนคงได้รักษาอุโบสถศีลมาอานิสงส์การรักษาอุโบสถศีลนี่แหละทำให้จิตใจน้อมไปในทางที่จะออกจากกามคุณเป็นงั้นผู้ใดไม่คิดรักษาอุโบสถศีลเลยแสดงว่าผู้นั้นยังหมกมุ่นอยู่ในกามยังพอใจในกามคุณทั้งห้าอยู่เช่นนี้มันก็ไม่มีสิ่งดลบันดาลให้อยากบวชอยากเรียนในศาสนาทำบุญกุศลให้ทานไปรักษาศีลห้าไปบุญกุศลก็ดลบันดาลให้เกิดมาแล้วร่ำรวยมั่งมีก็ไปเพลิดเพลินมัวเมาอยู่กับความร่ำรวยความมั่งมีนั่นเสียทำให้เนิ่นช้านานพ้นทุกข์ก็ให้เข้าใจกันอย่างนี้การที่ผู้ยินดีในการบวชประพฤติพรหมจรรย์แม้จะไปนุ่งขาวโกนผมโกนคิ้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนักบวชเหมือนกันเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันเพราะเว้นจากการครองเรือนอันนี้แสดงว่าบุญบารมีมันแก่กล้าพอสมควรมันจึงมีความประพฤติก้าวหน้ามาได้ถึงป่านนี้ถ้าหากว่าคนบุญน้อยแล้วกิเลสมันหลายเนี่ยมันจะมาอยู่ในสถานที่สงบระงับมักน้อยสันโดษอย่างนี้ไม่ได้เลยเลือดร้อนเป็นทุกข์หลายเนี่ยที่พวกเราได้อยู่กันได้สบายสบายไม่เดือดร้อนกิเลสไม่แผดเผาจิตใจก็แสดงว่ามีบุญมากพอสมควรก็ขอให้ภาคภูมิในบุญกุศลของตนอย่าไปทำใจให้ห่อเหี่ยวอย่าไปตีตนลงต่ำว่าตนนี่บุญน้อยอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจลงไปอย่างนี้ไม่ถูกต้องต้องพิจารณาดูความเสียสละของตนนะมันเสียสละได้ขนาดไหนอย่างนี้เมื่อพิจารณาเห็นว่าตนนั้นเสียสละอันยิ่งใหญ่จริงโดยเฉพาะคนที่มีอายุยังไม่มากนี่นะก็ยังจะเพลิดเพลินในกามคุณได้อยู่เช่นนี้ก็ไม่เพลิดเพลินไม่เอาสละออกมาประพฤติพรหมจรรย์แสวงหาความสงบทางกายทางวาจาทางจิตใจนี่แสดงว่าบุญแรงอ่ะคนอายุมากก็บุญแรงเหมือนกันบุญบันดาลให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ไปจนเฒ่าจนแก่อย่างนี้มันบุญใครบุญเราอ่ะต่างคนต่างสร้างมาคอยเข้าใจคนเราเนี่ยจะให้เหมือนกันทั้งหมดไม่ได้เพราะต่างคนต่างสร้างมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายท่านจึงสมาคมได้กับบุคคลทุกประเภท เพราะท่านพิจารณาเห็นกฎธรรมดาของมนุษย์ดังกล่าวมานี่แหละต่างคนต่างทำมายิ่งกว่ากันหย่อนกว่ากันอย่างนี้เหมือนอย่างแม่น้ำมันไหลลงไปสู่ทะเลสู่มหาสมุทรทะเลจำนวนใดที่มันไหลไปก่อนมันก็ถึงทะเลหลวงก่อนพวกที่ไปทีหลังก็ยังไม่ถึงแต่ว่ามันก็จะไปถึงได้อยู่สักวันหนึ่งน้ำนั่นนะมันไหลไม่ถอยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละผู้มีบารมียังอ่อนโยเขาก็เป็นช้างเท้าหลังยินดีสนับสนุนผู้ประพฤติธรรมผู้เสียสละเขาก็เป็นช้างเท้าหลังทางเป็นช้างเท้าหลังเขาก็สละจะตุปัจจัยออกมาบำรุงผู้ประพฤติพรหมจรรย์มันก็เป็นอุปนิสัยของเขาไปอย่างนั้นแหละผู้ที่ไม่ทำอะไรเสียเลยไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเลยพวกนั้นเหมือนกับน้ำที่ขังอยู่ตามบวกตามหนองไม่มีทางไหลขังอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ไม่สนใจในการฝึกตนในการกระทำความดีต่างๆเช่นนั้นจิตใจมันก็หนีจากโลกนี้ไม่ได้เหมือนอย่างน้ำมันขังอยู่ในบึงในหนองอย่างนั้นเนี่ยถึงเวลามันก็แห้งไปแห้งไปอันนี้ชีวิตของคนเรานี่บุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นนำมาให้เกิดขึ้นมาแล้วมาเห็นโลกอันศรีวิไลอย่างนี้ลืมตัววันนี้ลืมตัวบุญกุศลนั้นหลังแต่งให้เป็นผู้ร่ำรวยเงินทองเข้าของลาภยศสรรเสริญต่างๆแล้วนึกว่าตนมีความสุขพอแล้วก็เลยเพลิดเพลินอยู่ในสุขสมบัติอันนั้นไปส่วนมากผู้ที่ไม่สนใจในศีลธรรมบุญกุศลมักจะใช้เงินไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายเช่นนั้นแหละแล้วบางรายก็เลยถูกศัตรูฆ่าเอาตายเสียก็เนื่องมาแต่ความเป็นผู้ที่ไม่มีศีลธรรมอยู่ในใจเมื่อมีเงินทองมาแล้วก็ใช้อำนาจเงินทองขูดรีดคนอื่นคมคู่คนอื่นให้สะดุ้งหวาดกลัวต่ออำนาจของตนมานี่มนุษย์เราเนี่ยมันยอมกันแต่ร่างกายแต่จิตใจภายในใจเนี่ยมันไม่ยอมเมื่อมันสู้ทางกายไม่ได้มันก็ยอมไปก่อนแต่จิตใจเนี่ยมันยึดผูกอาฆาตอยู่แล้วพอได้ทีมันก็เล่นงานเอาเลยนี่แหละคนผู้ทำบุญกุศลมีแต่ให้ทานรักษาศีลธรรมดาไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้สงบระงับจากบาปอกุศลต่างๆเมื่ออานิสงส์ทานศีลนั้นมาอำนวยให้ร่ำรวยมั่งมีแล้วจิตใจนั้นมันไม่ฉลาดเลยบัดนี้เมื่อร่ำรวยก็ติดความร่ำรวยอันนั้นไปจนเป็นเหตุไม่ให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรเลยนี่เรียกว่าคนทำบุญไม่ได้ครบวงจรคอยเข้าใจถ้ามีการฟังธรรมมีการภาวนาสมาธิฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้อย่างนี้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสมอไปแล้วถ้าว่ากิเลสยังไม่หมดบุญยังไม่เต็มเกิดไปชาติใดก็ไม่ลืมตัวคนผู้นั้นรู้สึกตัวได้เหมือนอย่างบางคนนั่นแหละเมื่อสนทนาปราศัยกันบางคนก็มักจะปรารภถึงความแก่ความตาย ปรารภถึงความพลัดพรากจากของรักของชอบใจตายแล้วไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยคนเช่นนั้นแสดงว่ามันหนักในธรรมมาแต่ชาติก่อนนู้นนั้นติดตามมาในชาตินี้เมื่อมาพบกับธรรมชาติของเรานี่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันก็เป็นเหตุให้ฉุกคิดนะโอ้โลกอันนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้เนาะเต็มไปแต่ด้วยความอุปสรรคขัดข้องนานาประการไม่ราบรื่นในชีวิตใจแสวงหาเงินทองเข้าของก็แสนยากแสนลำบากมีแต่อุปสรรคขวางหน้าอยู่อย่างนั้นกว่าจะได้เงินทองเข้าของมาแทบล่มประดาตายไอ้หมุดนี้นะแต่มนุษย์ผู้หลงผู้เมาแล้วมันคิดไม่เห็นผู้ไม่เมาอย่างว่านั่นนะเคยได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแต่ก่อนอุปนิสัยนั้นมากระตุ้นจิตใจทำให้คิดได อย่างพวกเราที่มาเป็นนักบวชกันยืนทั้งนุ่งขาวนุ่งเหลืองห่มเหลืองกันนี่แต่อย่างนี้นั้นก็แสดงว่าเคยคิดพิจารณาเห็นโทษแห่งกามคุณมาแล้วแต่ชาติก่อนหนหลังเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาเหมือนอย่างเรื่องราวของพระจุลวันถกเถระเจ้าในครั้งพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นน้องชายของพระมหาบันถกมานี่พระมหาบันถกนั้นออกบวชปฏิบัติไปได้สำเร็จอรหัตผลไปแล้วเลยไปเอาน้องชายมาบวชด้วยวันนี้น้องชายนั้นพอบวชเข้ามาแล้วพี่ชายก็ให้เรียนคาถา4บาทเรียนอยู่4เดือนยังจำไม่ได้เลยพี่ชายก็เลยเห็นว่าไอ้มันอาภัพไอ้เนี่ยอย่าเลยเธออย่าบวชเลยหนีไปศึกซะพี่ชายไล่เลยวันนี้พอตกกลางคืนมาดึกๆพระศาสดาเล็งญาณส่องสัตว์โลกไอ้จุลบันทกนี่ไปต้องถ่ายพยานของพระองค์พระองค์จึงเสด็จมาเดินจงกรมลัดทางอยู่ปากประตูทางออกนั้นพระจุลบันทกเดินจากกุฏิลงมาจะออกประตูก็ไปเห็นพระศาสดาพระองค์ก็ถามว่าแล้วเธอจะไปไหนเอาพี่ชายไม่ให้ข้าพระองค์อยู่ข้าพระองค์จะหนีกลับไปศึกที่บ้านของนั้นจะไปศึกทำไมอ่ะเราตถาคตยังอยู่แท้ๆนี่ทำไมเธอจึงทิ้งเราเสียไม่ไปหาเราเล่าของนั้นพระองค์ก็พาพระจุลบันทกขึ้นไปบนกุฏิพระองค์อธิษฐานเอาผ้าเช็ดปากให้ผืนหนึ่งแล้วก็บอกคาถาภาวนาให้รัตโชหรนังรัตชังหรติเมื่อมันถูกกับจริตนิสัยพระจุลบันทกจำได้เลยไม่ยากแล้วก็ทรงสอนให้บริกรรมอย่างนี้นะแล้วก็เอาผ้าเช็ดปากผืนนี้ถูแข้งถูขาไปมาพร้อมทางบริกรรมเมื่อพระองค์แนะนำอย่างนั้นท่านก็ทำความเพียรอยู่บนพระกันทกุฎีของพระองค์นั่นเองแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบ้านพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมอโกมารพัฒน์นิมนต์ไปฉันที่บ้านหมดทั้งวัดเลยวันนั้นองค์เสด็จไปในบ้านหมอโกมารพัฒน์ได้เวลาหมอโกมารพัฒน์นำขันข้าวจะมาใส่บาตรให้พระองค์พระองค์ก็ปิดฝาบาตรไว้ทรงตรัสว่าภิกษุยังมีอยู่ในวัดนั้นรูปหนึ่งว่างั้นผู้เช่นที่ท่านพระมหาบันทกผู้เป็นพี่ชายก็กราบทูลพระองค์ว่าไม่มีหรอกพระเจ้าข้าเพราะว่าท่านพระมหาบันทกท่านเป็นเจ้าหน้าที่จัดพระไปสวดมนต์ไปฉันที่โน้นที่นี้เพราะน้องชายนั้นท่านไล่หนีแล้วเข้าใจว่าน้องชายไปศึกแล้วจึงทูลพระองค์ว่าไม่มีพระอยู่ในวัดสักองค์เดียวนะ พระองค์ก็ยืนยันว่ามีสิทำไมไม่มีคนชายของหมอโกมารพัทก็เข้าไปในวัดส่วนพระจุลบันทกเมื่อบริกรรมภาวนาอยู่นั้นแล้วผ้านี่เกิดเศร้าหมองขึ้นเอามาถูตามแข้งตามขานี่ก็เรามาพิจารณาแหมผ้านี่แต่ทีแรกขาวสะอาดพอมาถูร่างกายนี่เข้าไปมัวหมองไปเลยโอ้ร่างกายนี่ไม่สะอาดสักหน่อยเลยเนาะสกปรกเท่ามอมจริงๆพระองค์รู้เข้าก็ทรงแผ่รัศมีมาจากบ้านหมอโกมารพัทมาปรากฏพระองค์อยู่ยืนประทับอยู่ต่อหน้าพระจุลบันทกแล้วก็สอนทางวิปัสสนาให้สอนให้เจริญไตรลักษณญาณนี้เองท่านพิจารณาตามที่พระองค์สั่งสอนในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหันต์เมื่อสำเร็จอรหันต์แล้วท่านได้คุณพิเศษคือจตุปฏิสัมภิทาญาณ4คราวนี้พระมหาจุลบันทกกราบทูลพระองค์ว่าพระไม่มีอยู่ในวัดพระเจ้าข้าพระน้องชายนั้นได้รู้ทางใจพี่ชายเรานี่บอกกษัตริย์ดาว่าพระไม่มีอยู่ในวัดวันนี้เราจะทำพระให้เต็มวัดนี่เลยของนั้นท่านก็เข้าฌานอธิษฐานด้วยฤทธิ์ก็บันดาลให้เกิดมีพระอยู่เต็มวัดเลยแบบนี้แต่มีรูปร่างเหมือนพระจุลบันทกทั้งหมดเลยบางพวกก็ปัดกวาดวัดอยู่บางพวกก็เย็บผ้าตัดผ้าย้อมผ้าอยู่บางพวกก็ทำงานอะไรที่สมควรแก่สมณะเมื่อคนใช้ของหมอโกมารพัทเข้าไปในวัดเห็นพระเต็มทั้งวัดนี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะนิมนต์องค์ไหนฮะนี่ก็กลับไปบอกนายบอกว่ามีพระอยู่เต็มวัดเลยไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นพระจุลบันทกไม่รู้เลยท่านว่าถามว่าท่านองค์นี้คือใครเวลาตอบพร้อมกันหมดเลยเราคือพระจุลบันทกว่าเสียงเดียวกันเลยอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะนิมนต์องค์ไหนเหมือนกันพระศาสดาจึงได้แนะนำว่าเธอเข้าไปในวัดแล้วก่อนจะถามเนี่ยคั่วใส่ชายจีวรของพระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วจึงถามว่านี่หรือคือท่านพระจุลบันทกเหมือนกันแล้วไอ้รูปพระนอกนั่นหายไปหมดหรอกก็จะยังเหลืออยู่แต่พระจุลบันทกเท่านั้นเองแล้วก็จึงพาท่านมาสู่บ้านหมอโกมารพัทนี่บอกงั้นคนใช้ไปครั้งที่สองเธอก็ไปคว้าใส่ชายจีวรนั่นถึงได้ถามว่าท่านนี่เหลือเป็นพระจุลบันทกอาตมานี่แหละเป็นพระจุลบันทกพระนอกนั้นหายไปหมดเลยจะได้นำท่านไปสู่บ้านหมอโกมารพัทพระองค์จึงได้เปิดบาตรให้หมอโกมารพัทกับญาติโยมนั้นใส่บาตรฉันเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระจุลบันทกนั้นแสดงธรรมแทนพระองค์พระองค์ก็เสด็จไปวัดเลยแบบนี้อันนี้พระจุลบันทกสมองทึบเรียนอะไรที่ชายโขคาถาให้เรียน4บาทพระคาถาท่องอยู่4เดือนไม่จำไม่ได้เลยเมื่อได้สำเร็จอรหันต์แล้วแบบนี้ความแตกฉานในอริยธรรมนั้นพังโผกันมาเลยเมื่อท่านขึ้นธรรมะแสดงธรรมคนทั้งหลายงงเลยบัดนี้พระก็งงเอ๊ะท่านองค์นี้เสร็จบวชเข้ามาแล้วเรียนอะไรก็ไม่จะได้สมองทึบว่าวันนี้ทำไมยังมาแสดงธรรมเหมือนน้ำไหลไฟไหม้เลยทีเดียวว่างั้นอันนี้บัดนี้พระศาสดาก็ทรงแสดงบุพกรรมของพระจุลบันทกตั้งแต่ชาติก่อนได้เป็นพระราชาอยู่ในเมืองพาราณสีและวันหนึ่งเสด็จทรงคอช้างเรียบพระนครสมัยแต่ก่อนไม่มีรถมีลาอะไรหรอกมีแต่ใช้สัตว์เป็นพาหนะ แดดก็ร้อนมานี่เหงื่อก็โทมก็เลยควักเอาผ้าเช็ดหน้านั้นมาเช็ดเหงื่อเช็ดไข่ตามหน้าตามตัวเช็ดไปเช็ดมาผ้าที่สะอาดสะอาดแล้วกลับมัวหมองไปเพื่อนจึงได้มาพิจารณาเอ๋ร่างกายคนเรานี่ไม่มีอะไรสวยงามเนาะดูพอดูได้แต่ภายนอกเท่านั้นแต่ภายในแล้วเต็มทีเพราะเหงื่อใครนี่มันต้องไหลออกมาแต่ภายในร่างกายนู่นร่างกายอันนี้เป็นอย่างนี้หนอเกิดความสังเวชสลดใจนั่นแหละเป็นอุปนิสัยปัจจัยมาบัดนี้ติดตามมาเมื่อท่านมาบวชแล้วพระศาสดาทรงเนรมิตผ้าเช็ดปากให้ผืนหนึ่งแล้วบริกรรมภาวนารัตโชหรนังรัตชังหรติโยนี่เป็นปัจจัยท่านได้สำเร็จอรหันต์ก็เพราะอาศัยจากคาเป็นพระราชานั้นได้พิจารณาผ้าเช็ดปากเช็ดหน้าเช็ดตัวแล้วมันมัวหมองนั่นเป็นอารมณ์ถ้าจึงได้เป็นอุปนิสัยอรหัตผลนิทานเรื่องนี้นะสอนให้รู้ว่าเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปมีจริงบุญกรรมแต่ชาติก่อนนั้นมันนู้นส่งให้มาเกิดในชาตินี้ให้มาเสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ชาติก่อนอย่างนี้แหละที่ยกเรื่องราวของพระสาวกแต่ก่อนมาแสดงสู่กันฟังนี่เพื่อยืนยันว่านิสัยปัจจัยที่บุคคลเรากระทำบำเพ็ญมาแต่ก่อนนั้นมันติดสอยห้อยตามมาจริงเหมือนอย่างท่านจุลบรรทกดังกล่าวมาแล้วนั้นท่านพิจารณาผ้าเช็ดปากเช็ดหน้าเท่านั้นแล้วเกิดความสังเวชสลดใจเพราะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงยั่งยืนทั้งไม่สวยไม่งามอะไรเลยอย่างนี้นะแล้วเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาทำให้ท่านปองสังขารวางขันห้าในลงได้สำเร็จอรหัตผลได้แต่ทางนี้ทางนั้นก็หมายความว่าท่านก็สร้างบุญกุศลอย่างอื่นมามากต่อมากเต็มแล้วเถอะแต่ว่าบุญกุศลส่วนพิจารณาอสุภกรรมฐานนี่แรงกล้ากว่าการทำบุญอื่นๆหมายความว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี้จึงอย่าไปประมาทความรู้ความเห็นว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจะไม่เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามตนไปต้องเป็นแน่นอนขอให้คิดขอให้พิจารณากันอย่าอยู่เฉยๆการปฏิบัตินี้ปัญญามันจะเกิดได้ก็เพราะความประกอบหัดคิดหัดพิจารณาพิจารณาในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงขึ้นมาในใจอย่างนี้นะอย่างนี้แหละจึงจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยถ้าเราเจริญกรรมฐานอยู่เนี่ยแต่ว่าวาสนาบารมียังไม่เต็มก็ยังบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ในชาตินี้อานิสงส์แห่งการเจริญกรรมฐานนี้ก็จะติดสอยห้อยตามไปเมื่อไปเกิดชาติหน้าบังเอิญบุญบารมีที่ทำไปนี่มันเต็มแล้วอย่างนี้นะสมมติให้ฟังว่าเช่นละโลกนี้ไปแล้วบุคคลผู้มีศีลมีธรรมมีบุญมากก็ไปเกิดสวรรค์พอถึงศาสนาพระศรีอริยเมตไตรลงไปตรัสรู้ในโลกแล้ววันนี้ไอ้พวกเทวุฒเทวดาที่มีบุญมากที่ได้เจริญภาวนาไปแต่เป็นมนุษย์อย่างที่ว่ามานั่นนะก็จุติไปเกิดในยุคสมัยของพระศรีอริยเมตไตรแล้วบุญกุศลอำนวยผลให้มีทรัพยากรต่างๆไม่อดไม่อยากเลยบุญมันแรงนี่บุญได้สั่งสมมามากนะตามที่ท่านกล่าวไว้ในตำราในยุคสมัยของพระศรีอริยเมตไตรบุคคลไม่ได้ทำไร่ไถนาอะไรเลยคล้ายๆกับว่ากินของทิพย์ก็ว่าได้ ถ้าอธิบายว่ามีต้นกะละพึกเกิดขึ้นอยู่ตามมุมเมืองต่างๆใครต้องการผ้านุ่งผ้าห่มก็ไปอธิษฐานเอาใครต้องการอาหารก็ไปอธิษฐานเอาอาหารก็มีมาให้รับประทานดังนั้นคนในยุคนั้นน่ะมันถึงไม่ได้ทำบาปอะไรเสวยผลบุญที่ตนทำมาแต่ก่อนมันไปรวมกำลังกันให้ผลเช่นนี้ก็เลยไม่ได้กำพ้นทนแดดคล้ายๆกับว่าเทวดาอยู่บนสวรรค์นั่นเองตามที่กล่าวไว้ในตำราก็เลยไม่เป็นทุกข์เกิดร้อนอะไรแต่ท่านเหล่านั้นมีบุญบารมีแก่กล้าแล้วถึงจะได้เสวยความสุขในโลกีนี่มากมายอย่างไรท่านก็ไม่ติดเมื่อได้ฟังธรรมของพระศรีอริยเมตไตรแล้วท่านก็ปองปัญญาลงเห็นได้ว่าร่างกายสังขารอันนี้ถึงมันจะสวยจะงามอย่างไรอย่างไรมันก็ตกอยู่ในภาวะที่ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนสมบัติเข้าของเงินทองอะไรที่เกิดด้วยบุญเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุญกุศลที่ทำมามันก็หมดเป็นดังนั้นเราจะมาไว้ใจเราจะมานอนใจอยู่กับร่างกายสังขารอันนี้โดยส่วนเดียวไม่ได้เลยไม่พ้นทุกข์คนมีบุญมากแล้วมันถักเป็นอย่างนั้นเนี่ยปัญญามันถักเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่หลงไหลในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนถึงแม้ว่าบุญกุศลจะตกแต่งให้สวยสดงดงามอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่หลงไม่ลืมความจริงมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าคนเหล่านั้นไปหลงผลบุญที่ตนทำมามันอำนวยให้อย่างนั้นแล้วฟังเทศพระศรีอริยเมตไตรคงไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยแต่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ในสมัยนั้นคนมีบุญมาเกิดพระศรีอริยเมตไตรแสดงธรรมจบลงแต่ละกันคนได้บรรลุมรรคผลเป็นล้านล้านเป็นโกรธโกรธดังนั้นนะเมื่อพระองค์ทรงเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่40,000 ปีดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วพระองค์ไม่ได้ไว้ศาสนาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเพราะพระองค์อายุยืนเนี่ย80,000 ปี40,000 ปีครองเรือนอยู่แล้วออกบวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แจ้งแล้วนั้นอยู่อีก40,000 ปีพอแล้วพระองค์ปรินิพพานไปแล้วพุทธศาสนาในยุคนั้นก็หมดไปเท่านั้นเอง นี่สมมุติให้ฟังว่าสมมุติว่าผู้เป็นมนุษย์อยู่ในชาตินี้แหละตั้งใจละชั่วทำดีฝึกฝนจิตใจเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเช่นนี้นะบุญกุศลเหล่านี้มันก็แรงกล้าเหมือนอย่างประวัติของพระจุลบันทกดังกล่าวมานั่นแหละท่านพิจารณาเพียงแต่เอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดปากนี่ไปถูตามเนื้อตามตัวแล้วมันเกิดเศร้าหมองขึ้นมาถ้ากระยงพี่นาเนาะโอ้ร่างกายมันก็เศร้าหมองอย่างนี้เนาะไม่สะอาดสดสวยอะไรไม่น่ายินดีพอใจเลยท่านพิจารณาเห็นเท่านี้นะก็ยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาจนถึงศาสนาพระเจ้าของเราแล้วพระองค์อธิษฐานผ้าเช็ดปากให้ผืนหนึ่งก็อย่างว่านั่นนะเอาไปถูกายในบริกรรมคาถานั่นไปผ้าเศร้าหมองด้วยอนุภาพของพระองค์ท่านพิจารณาเห็นเกิดความสังเวชสลดใจเบื่อหน่ายต่อร่างกายสังขารพระองค์สอนในเจริญวิปัสสนาญาณไปในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหันต์นี่ลองคิดดูเหตุปัจจัยนี่มันติดตามบุคคลผู้กระทำไปทุกแห่งทุกผลเลยถ้ามันยังไม่ให้ผลตราบใดแล้วมันไม่สูญไม่หายบุญกุศลคุณงามความดีนี่นะไม่หายแม้แต่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งทำบาปแล้วจะไปตกนรกก่อน แต่บุญนั้นก็ยังไม่หายผู้นั้นเสวยผลแห่งบาปกรรมนั้นหมดลงแล้วพ้นจากนรกมาแล้วบุญกุศลอันนั้นก็ยังติดสอยห้อยตามนำให้มาเกิดเป็นคนขึ้นมาในโลกอีกคนส่วนมากมาที่เกิดมาแล้วใจดำอมหิตไม่รู้จักทำบุญทำทานนี่มันก็มาจากนรกนั่นเองเนี่ยหมดกรรมหมดเวรในนรกในเปรตแล้วบุญที่เขาทำมาแต่ก่อนนั้นก็เลยมีโอกาสให้ผลนำมาให้เกิดเป็นคนอย่างนี้นะแต่ร่างกายดีจริงเนี่ยแต่ใจไม่ดีกว่านี้เพราะว่าใจนั้นไปทำบาปกรรมโน้มไปทางบาปทางกรรมแล้วก็ยังได้ไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกนานแสนนานจิตใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวไปหมดเลยพอพ้นจากบาปกรรมเวรอันนั้นแล้วมาเกิดเป็นคนนี่โอ้ยจิตใจเนี่ยมันถูกปอบช้ำมาพอแรงจะให้มันเบิกบานผ่องใสที่ไหนได้ดังนั้นแหละจึงแสดงตนเป็นคนอันธพาลเลยคนบางคนนะท่านนี้แล้วก็มักจะประสบความวิบัติถูกฆ่าตายผู้ใดเบ่งมากๆเข้าไปอย่างนี้คนใจบาปแม้จะทำบุญกุศลบุญก็ช่วยพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าบุญนั้นทำก็เพียงแค่ให้ทานตามธรรมดาประเพณีนิยมไปเฉยๆอย่างนี้นะแล้วผลทานนั้นไม่ให้เกิดมาเป็นคนร่างกายสมบูรณ์จริงแต่จิตใจไม่สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาเหตุนั้นมันถึงได้ไปทำชั่วแล้ววะนี่ไอ้พวกโจรขโมยเนี่ยดูไม่มีแต่คนล่ำสันเนี่ยร่างกายแข็งแรงเป็นอย่างนั้นนี่แต่คอยเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งถูกต้องบางคนก็วิจารณ์เนี่ยเอ๊ะคนหน้าตาดีรูปร่างก็ดีอย่างนี้ไม่น่าจะทำชั่วอย่างนี้เลยอย่างนี้เพราะอะไรหนอพ่ออ่านี่แหละ ก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละก็อยากจะพูดให้ผู้ฟังทั้งหลายซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้จำให้แม่นไม่ให้มันสงสัยเลยไอ้ผู้ที่เกิดมาทั้งมีร่างกายสมบูรณ์แล้วจิตใจก็ดีด้วยสนใจในบุญในกุศลไม่สนใจในบาปอกุศลนี่ต่อแสดงถึงอดีตชาติหนหลังผู้นั้นก็ไม่ได้สนใจในบาปกรรมมาสนใจในบุญกุศลสนใจฟังธรรมคำสอนของพระเจ้าดังนั้นเมื่อมาเกิดในชาตินี้บุญกุศลนั้นจึงหนุนส่งเข้ามามาเกิดเป็นคนแล้วก็มักจะได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตบุญนั่นแหละโดนบันดาล นะเป็นงั้นแต่อย่างญาติโยมที่มาบวชที่กันอยู่นี่ท่านถามแล้วพอมาแต่จังหวัดนั้นมาแต่จังหวัดนี้มาแต่ไกลก็มีมาแต่ใกล้นี่ก็มีอย่างนี้นะอันนี้มันเพราะอะไรอ่ะก็เพราะบุญกุศลน่ะโดนบันดาลนะบางทีก็ได้ทำบุญกุศลร่วมกันมาอย่างนี้นะนั่นแหละแล้วเมื่อมาเกิดในชาตินี้บุญนั้นมันก็โดนบันดาลให้ได้รู้กิตติศัพท์กิตติคุณของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มาแต่ก่อนเมื่อได้ยินชื่อเสียงเรียงนามก็มีความเลื่อมใสขึ้นมาแล้วเพราะบุญหนุนหลังนั่นแหละมันมาหนุนส่งคอยเข้าใจไม่เช่นนั้นแล้วคนเราธรรมดาไม่มีทางหรอกที่จะไปเที่ยวแสวงหาพบพระสมาคมถ้าไม่อาศัยเหตุปัจจัยหนุนหลังมาหนุนส่งไม่แล้วก็ให้สังเกตดูคนที่อยู่ใกล้ๆนี่นะเขาไม่สนใจในศีลธรรมบุญกุศลมีอยู่เยอะนี่นั่นแหละไม่สนใจจะไปว่าอะไรที่คนอยู่ไกลๆไม่สนใจอยู่ใกล้ๆนี่ก็ยังไม่สนใจเนี่ยนี่แล้วเพราะอะไรเนาะก็เพราะอย่างที่ว่ามาแล้วนะเพราะบุญเขาไม่พอบุญเขาน้อย มันทำมาแต่ก่อนไม่มากมันไม่มีกำลังพอที่จะดลจิตดลใจให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าในธรรมปฏิบัติเอื้อมไม่ถึงหมายความว่างั้นแหละพวกเราที่ได้มาปฏิบัติกันอยู่นี่แสดงว่าความสามารถมันมีเพียงพอเนื่องจากบุญกุศลหนหลังมันมากพอมันมาอุดหนุนจุนเจือมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็จงพากันรักษาบุญกุศลความดีที่ตนกระทำอย่าให้เสื่อมเลยเพราะบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี่มันเสื่อมได้ถ้าจิตใจประมาทมัวเมาเข้าไปแล้วมันเสื่อมแล้วมันเป็นงั้นดังนั้นเราต้องมีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตอันนี้เสมอไปอย่าให้มันเสียใจดีใจเกินขอบเขตอย่าให้มันคับแค้นขุ่นเคืองอะไรต่ออะไรทั้งหมดอย่าให้มันโศกเศร้าโศกาที่ไล่ลำพันเนื่องจากความผิดหวังบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอย่างนี้ก็จะไปฟื้นฝอยหาตะกิดอ้าวผิดหวังแล้วก็เลี้ยวไปตั้งต้นใหม่สิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วมันก็เลี้ยวไปแล้วมันดับไปแล้วมันหมดไปแล้วไปคุยมันเอามาทำใหม่คุยเอามาแล้วมันก็ไม่ได้สมประสงค์เพียงแต่คิดให้ยุ่งใจเปล่าๆผู้มีบุญมีสติมีปัญญาก็ย่อมเตือนตนอย่างนี้แล้วก็ทิ้งเรื่องอดีตหมดเลยไม่ยึดไม่ถือแล้วถ้าจะเกี่ยวกับบุคคลอย่างนี้ก็ไม่เกลียดไม่ชังเขาแล้วก็เมื่อมันทำไม่ดีมันก็ล่วงมาแล้วนี่มันก็ล่วงมาแล้วจะไปกลับคืนให้มันดีคืนอย่างเก่ามันไม่ได้แล้วมันล่วงมาแล้วก็แล้วไปเลยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะอติตังนานวากเมยะนปติกังเขอนาคตังเป็นต้นผู้มีปัญญาไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วมาเป็นอารมณ์เพราะว่าสิ่งใดที่ล่วงมาแล้วมันก็หมดแล้วมันก็ดับไปแล้วแล้วก็ไม่ควรคาดการล่วงหน้าว่าเดือนหน้าปีหน้าชีวิตของเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นนี้ไม่ควรเพราะว่ามันไม่แน่นอนไปคาดการล่วงหน้าไปแล้วถ้าไปแล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็เป็นทุกข์โทมนัสครับแค้นใจเปล่าๆไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนไม่ให้คาดการล่วงหน้าไปเลยเอาปัจจุบันนี่เป็นหลักเอาละเราทำอะไรก็ทำในปัจจุบันนี้ไอ้ที่ล่วงมาแล้วมันก็แล้วไปแล้วยังดีอยู่แต่ในปัจจุบันนี้เท่านี้เองแล้วเบื้องหน้าก็ยังไม่ได้ไม่ถึงเราไม่ต้องดิ้นรนไปถึงแม้มันจะมีโครงการว่าเดือนหน้าปีหน้าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อย่างนี้มีโครงการอย่างนั้นอยู่ก็ตามถ้าไม่ถึงเวลานั้นมาแล้วมันก็ทำไม่ได้เพียงแต่ทำโครงการไว้เฉยแล้วก็ยับยั้งจิตใจไม่ต้องดิ้นรนเดือดร้อนเลยก็มาพิจารณาลงในปัจจุบันนี้มาพิจารณาดูกายดูจิตตรงนี้อันเป็นปัจจุบันนี้จิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงอ่ะมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณหรือเปล่าหรือมันไปตั้งมั่นอยู่กับกิเลสประเภทใดนี่เรามาพิจารณาใช้ตัวเองในปัจจุบันนี้ดีกว่าแล้วมันจะได้ชำระตนให้ขาวสะอาดไปเพราะว่ากิเลสบาปธรรมอะไรมันก็เกิดขึ้นปัจจุบันนี้นะไอ้อดีตล่วงมาแล้วมันก็ดับไปแล้วนี้อนาคตก็ยังไม่ถึงอย่างนี้คิดยันเป็นปัจจุบันนี้แหละคิดขึ้นดีก็ดีชั่วก็ดีความหลงความเมาต่างๆมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เองนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้มามีสติสัมปชัญญะกำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นอารมณ์ไปจ ิ่งใดปรากฏในปัจจุบันนี้ทำความรู้เท่าสิ่งนั้นรู้เท่าตามเป็นจริงพบว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นต้องดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วจะไม่ดับไม่มีในโลกเลยเรามาเพ่งพิจารณากันปัจจุบันเห็นชัดเห็นความเกิดความดับแห่งสังขารทั้งหลายแห่งสรรพสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะความคิดความนึกในจิตใจนี่คิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอยู่เช่นนี้นะแล้วมีอะไรเราเป็นแก่นสารมานี่เราได้อะไรนี่ต้องเพ่งพิจารณาดูให้เห็นไม่ได้อะไรอ่ะความคิดคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความจำความหมายหมายจำหมายไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็ไปจำมันอื่นอีกจำมันนั่นหน่อยหนึ่งพอดับไปแล้วพอไปคว้าใส่อย่างอื่นอยู่อย่างนั้นแล้วอันจิตใจนี่นะเพราะฉะนั้นอันสิ่งที่จิตใจไปมุ่งหมายไว้นั่นก็ล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเหมือนกันกับร่างกายอันนี้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะทำยังไงมันจึงจะไม่คว้าไปผูกมัดกับสิ่งไม่เที่ยงต่างๆเหล่านั้นก็กำหนดเอาปัจจุบันเป็นหลักอย่างว่านี่นะมีสติสัมปชัญญะห้ามจิตไม่ให้คิดไปในอดีตอนาคตกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันเมื่อมองเห็นว่าบุญกุศลที่เกิดขึ้นในจิตทำจิตให้ตั้งมั่นไม่ยึดไม่ถืออะไรในปัจจุบันนี้อย่างนี้นี่แหละไม่พึ่งเพ่งพิจารณาจิตอันเป็นปัจจุบันที่ตั้งมั่นอยู่นี่ไม่ยึดไม่ถืออะไรเพ่งพิจารณาจิตคือความรู้สึกนี่เป็นอารมณ์เสมอไปมันก็ไม่มีทุกข์มีร้อนอะไรแบบนี้นะพระพุทธเจ้าสอนว่าทำใดปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าอันไม่งอนแงนอันไม่คลอนแคลนพึ่งเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองเนี่ยพระองค์สอนว่าอย่างนี้เราก็ปฏิบัติตามอย่างนี้แหละทำได้ปรากฏต่อหน้านี่ถ้ามันทำนั้นไม่เที่ยงก็อย่าไปเจริญมันปล่อยให้มันดับไปถ้าทำได้มันทนต่อความเพ่งเราเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี่ทำนั้นปรากฏแจ่มอยู่ในใจก็ถ้าพูดสั้นๆแล้วก็ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ปรากฏอยู่ในใจนั่นแหละแล้วก็เพ่งเพิจารณาให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนที่เป็นรูปก็ดีส่วนที่เป็นนามธรรมก็ดีมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเลยอย่างนี้แต่ความรู้ความเห็นนี่สิแบบนี้นะเมื่อมันเห็นจริงเห็นแจ้งให้เรามันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนแบบนี้หมายความว่าเห็นสิ่งไม่เที่ยงแล้วก็ปล่อยวางสิ่งไม่เที่ยงเมื่อปล่อยวางสิ่งไม่เที่ยงแล้วไอ้จิตคือความรู้สึกนี่มันก็ไม่แปรผันหวั่นไหวแล้วเพราะไม่ได้ยึดเอาของไม่เที่ยงไว้มันพึ่งตัวเองได้พึ่งความรู้ความฉลาดของตัวเองตั้งอยู่ได้โดยลำพังตั้งโดดเด่นอยู่ได้โดยลำพังนี่นะเมื่อความรู้ความเห็นมันยิ่งขึ้นไปอย่างนี้แล้วเห็นอะไรก็เห็นมันแต่เกิดแต่ดับไปเท่านั้นเองไม่เห็นมีตัวมีตนอะไรนี่แหละพากันพี่นาลงไปมันถึงขั้นนั้นลบสมมติปัญญาตว่าสัตว์ว่าคนว่าตนตัวเราเขาออกทิ้งให้หมดเลยให้มันเหลือแต่ความรู้ความเห็นที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วย่อมแปรปรวนแตกกลับไปอยู่นั้นความไม่หวั่นไหวต่อความเกิดความดับแห่งสังขารทั้งหลายนั้นแหละเป็นธรรมของจริงเป็นธรรมอันไม่ตายดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้